En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hvordan har du det, Anna? Jeg har det godt. Da du ringede i går og spurgte, om jeg ville være med, så spurgte jeg selvfølgelig, hvor optager I henne, og så sagde du, at det var jo herinde på Berlingske, og det er jo et sted, jeg er kommet rigtig meget, endda her vi er i på BT's etage. Og så da jeg cyklede ind i morges, der havde jeg da sådan et pres af at skulle ind i det, jeg kalder løvens hule, så det har jeg faktisk lige sådan joket lidt med, at det er da sådan lidt ubehageligt. Det vil jeg da gerne indrømme. Jeg er ikke lavet af stål. Anna Thysen var ansat på TV2 i årene 2007-2008. Sammen med en række andre nuværende og tidligere ansatte på tv-stationen, medvirker hun i en dokumentar på Discovery Plus. Her fortæller de om en kultur, der var gennemsyret af sexisme og dårlig ledelse. Man sad i kantinen, og hende der, hun har knæppet sig til det værtsjob, og jeg sad med, hvorfor siger jeg det? Det kan man ikke sige om mennesker. Sådan var det. Ifølge Anna Thysen var en af de ledere, der bar kulturen, Michael Dyrby. Han er i dag chefredaktør på BT, altså på samme etage, hvor vi optager den her podcast. Men dengang var Michael Dyrby nyhedschef på tv-stationen. Vi er bevidste om, og alle os, der sidder som ledelser, at åbenhed og åbenhed omkring fejl og mangler er noget af det, vi bliver nødt til at kigge yderligere på. Michael Dyrby siger selv, at han ikke var opmærksom på sexismen i sine knap 20 år i ledelsesstillinger på TV2. Hvad mener Anna Thysen om den udtalelse? Nu stopper du. Jeg er kommunikationsrådgiver. Jeg ved godt, hvordan man trigger. Hun er min gæst i dag. Og til sidst i programmet taler jeg med en af de såkaldte blåskjorter. Altså en af de mænd, der var chef på tv-stationen i de pågældende år. Velkommen i Pilestræde. Mit navn er Helene Christine Holst. Hvorfor er det hårdt at være her på BT's redaktion? Jamen det er det jo, fordi jeg har været en fast del af den podcast, der hedder Det, vi taler om på BT. Og derfor har jeg jo sådan alle de der fredage, hvor vi altid optog, der har jeg jo mødt Michael Dyrby, som jeg jo har vidst var den, der sagde det, de famøse sætninger til mig i den bus i 2007. Og jeg har helt klart også kunne mærke på, at han også har vidst det. Og det har altid været lidt akavet. Og kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad er det for en oplevelse, du har i den bus, du nævner her? Jo, jeg er jo blevet ansat på TV2 så i sådan noget, i forretningsudvikling. Jeg lavede blandt andet koncerter med, eller sådan forestillinger med Pyrus i det ganske land. Så det var rigtig spændende, og jeg var mega glad for det job. Jeg var jo kommet sådan nogenlunde rundbarberet ud af PFA-skandalen, hvor min troværdighed virkelig havde fået et spark, fordi jeg havde arbejdet for Kurt Thorsen, men er jo hverken sigtet eller dømt for noget. Så jeg er pisseglad for det job. Og mærker med det samme den her meget sådan... det er sjovt, det er, at de ord, vi bruger nu, det brugte jeg jo ikke om det dengang. Vi havde ikke noget sprog. Det var ikke sådan, man gik rundt og sige, gud, hvor er meget sexisme, eller er der ikke lidt seksualiseret, eller kender I det? MeToo var selvfølgelig slet ikke opfundet. Men så for mig handlede det om en virkelig mærkelig ledelseskultur, og en kultur blandt mange medarbejdere, hvor man var rimelig... sjovfølt, og man sad i kantinen og sagde, hende der, hun har knæppet sig til det værtsjob, og jeg sad, hvorfor siger I det? Det kan man da ikke sige om mennesker. Altså, har I det ikke? Jeg kan huske, jeg siger, det er jo en form for mobning, og siger I det også til hende? Og folk var sådan grinede bare. Altså, der er jo det her, det jeg kalder et elitært miljø. På TV2? Ja, på TV2, hvor der er nogen, der valgt ud frem for andre. Der er nogen, der er vandbærere, der er nogen, der er stjerner, og det er en stor pærevælling, hvem der er hvad. Jeg var helt klart ikke en person, der var sådan super... jeg var bare også bare for gammel. Det var jo sådan, det kunne man jo godt... Jeg var jo 42 eller sådan noget, så det var ikke, fordi jeg gik rundt og havde det skidt. Jeg er meget en betragtertype. Der var en lorte stemning, rent ledelsesmæssigt, synes jeg. Hvordan kan de tillade det her? Og fik jeg så at vide, at når jeg spørger rundt omkring og siger, jamen altså, ledelsen er jo med i det. Altså, de er også sådan, især de der blåskjorter over i nyhedsafdelingen og sport. Det er dem, der ligesom har føretrøjen. Det var helt normalt at tale om. Og jeg er så selvfølgelig inviteret til julefrokost, og det foregår ude i Nordhavn i en eller anden kæmpe hal, og der var jo rigtig mange mennesker. For Odense hovedkontoret og for alle steder. Og der er også sådan en rimelig løsluppen stemning. Der sidder masser af, undskyld, jeg siger det, helt almindelige mennesker og drikker noget vin og snakker med deres kolleger og har det bare hyggeligt. Lang historie kort er, at jeg tager hjem med et-tiden. Jeg har ikke drukket noget. Det gør jeg normalt ikke til sådan noget julefrokoster. Og kommer ind i den her bus. Jeg hører sådan busser, der ligesom går hele tiden, for man kunne ikke komme derudefra. Der var jo ikke taxaer nok, når der er så mange mennesker. Så jeg sætter mig ind, og der er lige en ledig plads ved siden af Michael Dyrby, der er chef, altså øverste chef for nyhederne. Og altså, det er ligesom ham, der er Mr. TV2, i hvert fald på de indre planer, og har været der i 100 år. Og vi sniksnakker lidt. Og på et tidspunkt, så siger han om, hvad jeg sådan vil på TV2. Og jeg når at tænke, hvad fanden er det, en mus-samtale med en mand, jeg ikke kender klokken 1 om natten. Så jeg siger, jeg ved ikke, hvad jeg vil. Altså, har du ikke nogen ambitioner? Jeg har masser af ambitioner. Jeg føler mig sådan lidt presset, fordi han jo godt kender mig fra medierne og ved, at jeg er lige kommet ud af den der PFA-skandale. Så selvfølgelig er jeg presset. Sådan lidt arbejdsmæssigt. Og så nemt var det jo ikke at finde et job. Men jeg siger, at jeg er skideglad for at arbejde, og det er virkelig fedt. Nå, okay, og sådan noget, men altså, hvad ved du? Jeg ved ikke, om jeg vil noget på TV2, men altså, jeg har haft en fed karriere, det fortsætter, nu er jeg tilbage, bla bla. Jeg bliver sådan lidt ukomfortabel, fordi han går så hårdt på mig, hvad jeg vil, for jeg kan ligesom mærke, at det leder til noget mere. Jeg kan godt mærke, at det her, det slutter ikke her. Nå, fedt at vide. Og så siger han, du bliver jo aldrig til noget på TV2. Og så vender jeg mig sådan rundt og kigger på ham, sådan, I ved, hvordan man gør med en sidemand, man jo ikke kigger ind i ansigtet, når man taler, og siger, hvorfor gør jeg ikke det? Det kan jeg godt fortælle dig, siger han så. Det gør du ikke, fordi du er for gammel, du er for rapkæftet, og fordi jeg ikke vil knæppe dig. Og der sidder jeg og tænker, jeg tror ikke, jeg tænker, what the fuck, det er noget, man tænker i nu. Jeg ved ikke, hvad jeg tænker. Jeg tænker bare, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. På en eller anden måde følte jeg sådan, at han havde ret. Svarer du ham? Nej. Du er jo kendt for at være en kvinde, der ellers ikke er bange for at gå til stålet. Hvordan kan den situation ikke være noget, hvor du siger, hvad fanden bilder du dig ind? Jamen, altså, jeg tror alle sammen, vi kender den der med, at en eller anden kæreste kan sige noget, hvor man ikke lige fik sagt, hvad med dig i fredags? Altså den der, hvorfor var jeg ikke hurtigere? Den er der jo. Men når du så lægger til, at jeg vidste, hvordan miljøet var, at ham der, han har magt. Det er ham, der kan knippe en kvinde, så hun bliver til noget. Og den der logik i, at hvis jeg ikke vil, så bliver du ikke, så kan du ikke blive til noget her. Den var så vild. Og så det der med, det siger han da lige op i ansigtet af dig. Altså, den kultur, det er så vildt herude. Det kan man bare sige som chef. Jeg vidste jo godt, at det var sådan lidt for sjov. Men det var ikke sjov på den der måde. Altså, for det første var det jo ikke sjov. Men det var sådan sjov, fordi det var rigtigt. Hvad mener du med, at det var rigtigt? Jamen, jeg vidste jo, at de knæppede løs. Så dem, når du sidder i kantinen, og dine kolleger, de sagde jo det samme. Hende der, hun er blevet studievært, fordi hun har knæppet den eller den fra ledelsen. Hvad gjorde den her kommentar ved dig? Altså, rystede du den af dig, eller var det noget, du tænkte? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg satte mig et andet sted, og så hoppede jeg af på, altså vi stoppede ligesom rådhuspladsen, så tog jeg hjem. Og jeg kan huske, jeg tænkte, da jeg havde min cykel, tror jeg, stående der, jeg cyklede hjem til Amager, det kan jeg simpelthen ikke fortælle min kærestebil. Det er simpelthen for pinligt, at jeg arbejder bare der et sted, hvor der er en chef, en af de øverste chefer. Det vil han er journalist, gammel journalist for DR, har haft sit eget produktionsselskab i 100 år. Han vil jo sige til mig, hvad fanden laver du der, Anna? Den overgav jeg ikke, den konfrontation, fordi jeg instinktivt vidste, at jeg ville tabe. Du siger også, at han fik ret. Hvad? Jeg rejste jo. Fra TV2? Ja, altså vi blev dybest set alle sammen fyret i den afdeling. Men der havde jeg besluttet, at jeg skulle væk. Jeg kunne ikke lide at være der. Og jeg havde den der... Altså jeg er meget sådan ambitiøs. Måske ikke sådan, jeg skal være chef og sådan noget, men jeg skal lave noget, der er fedt. Og jeg lavede noget, der var okay, men jeg var bare sådan en lille udviklingsmus. Det var jeg glad for, men det var ikke der. Så jeg var bare sådan lidt, get the fuck out of here. Og jeg kan huske... Altså, der er også en del, der har ringet til mig og sagt, når jeg sådan efterfølgende har omtalt TV2, jeg har jo aldrig sagt noget om det her før i 17, da jeg omtalte TV2 som en lorte arbejdsplads. Og folk har været sådan, hvorfor? Og jeg kom jo til kort, for jeg kunne ikke sige, hvorfor. Jeg talte ikke om den der kultur i starten jo. Jeg sagde bare, det var en lorte arbejdsplads. Og folk var sådan lidt, stop da, det ser da bare for fedt ud. Jamen, jeg kunne ikke lide at være der. Hvor lang tid er du på TV2 efter den her kommentar falder? Jamen, det kan jeg fandme ikke huske. Jeg tror, der går en 3 måneder eller sådan noget. Mm. Var der andre, der hørte, at det her skete? Folk, der kender mig, da jeg møder ind om mandagen, der er jeg jo, det har jeg jo ikke. Jeg har ikke problemer med at tale med mine egne om det. Så jeg fortæller det her, og jeg er mega farvet. Hvem fortæller du det selv? Alle, det gad. Altså, vi sad ved sådan et bord, alle, der var der. Vi har vel været... Jeg ved, og sine kollegaer. Ja, altså sådan nogen, man arbejder sammen med i den afdeling. Vi var i sådan noget, der hedder TV2 Newbiz. Mm. Og jeg har fået... syv af dem har skrevet, at de godt kan huske det. Plus veninder, jeg ringede. Jeg ringede til en veninde i München og talte med hende hele søndag og var ved at tude over, hvad jeg skulle gøre. Det var jo mit job, der stod på spil. Mm. Jeg vidste jo godt, hvad der ville ske, hvis jeg sagde det her til nogen. Jeg ville ikke blive lyttet til. Og så ville de finde ud af, at jeg havde klaget. Og så ville jeg i den grad være en, de ikke ville knæppe, hvis man kan sige det sådan. Konfronterer du Dyrby, og så siger du noget til ham? Hvorfor egentlig ikke? Jamen, altså jeg ved godt, du skal spørge, men hvis man har set dokumentaren på Discovery, så tror jeg godt, man ved hvorfor. Fordi konsekvenserne er så store. Nu lever jeg jo til daglig som kommunikationsrådgiver af at lave risikovurderinger. Jeg siger dig, kvinderne på TV2, de kan lave risikovurderinger i søvn over, hvad man skal gøre og hvad man ikke skal gøre. For mig var der jo ikke andet på spil, end at blive kaldt en eller anden tåbelig kælling, der opfinder løgne om den her direktør, fordi han ikke vil knæppe mig. Det var jo lige præcis det, de kunne bruge imod mig. Rønnebærne er sure, og I'm sorry, det var kun kvinder på TV2 altså også. Der var ikke, fordi der var den store solidaritet mellem kvinderne, tværtimod. Så jeg vidste, jeg skulle ikke nyde noget af at være hende, den PFA, som jo min troværdighed følte, jeg var jo sådan lidt stikket, så jeg skulle fandme ikke have sagt noget. Det, du oplevede dengang til julefrokosten på TV2, det fortæller du også i dokumentarserien, men her sætter du ikke navn på, hvem det er. Altså, du fortæller ikke i dokumentaren, at det er Michael Dyrby. Det har du gjort efterfølgende. Hvorfor først efter dokumentaren kom ud? Jamen, jeg har haft den opfattelse, det har jeg faktisk stadigvæk, at vi bør kunne gøre op med kulturen uden at udstille de her mennesker. Også på min egen skyld, hvis du sætter navn på, så får du stryg. Altså, det er ikke. Altså, hvorfor skulle du ødelægge hans familie? Hvorfor skulle du ødelægge hans liv? Og jeg er bare sådan, jeg ved jo, at han har gjort det. Jeg har da også hørt om andre hændelser med den mand. Jeg ved ikke en skid, om det er rigtigt. Men altså, jeg er bare sådan, produktionsselskabet spurgte mig flere gange, vil du sige det? Nej. Altså, jeg vil ikke, fordi jeg får ikke noget ud af det. Jeg smadrer min forretning. Jeg bliver kaldt dybt utroværdig, fordi du går rundt og siger noget om sådan en mand. Er du klar over, at han sidder inde på BT, og ja, det kan godt være, at han ikke har været, men altså, kan du ikke bare holde din kæft, og i stedet for at komme her 14 år efter med dine tåbelige beskyldninger? Men du vælger jo så altså efterfølgende at sætte navn på Michael Dyrby. Hvorfor vælger du at sætte navn på ham? Jeg har slet ikke tænkt over det. Altså på den måde, da jeg ser den. Men jeg vælger jo faktisk at tage ind på Ekstrabladet og se den, fordi jeg skal lave noget i forbindelse med den. Nu er jeg jo ligesom derovre og laver den her podcast, der hedder Kvindetribunalet. Og så, da jeg ser, der ruller ligesom ned over skærmen sådan et statement fra Michael Dyrby. Michael Dyrby har sendt følgende skriftlige kommentar til dokumentaren Sexisme bag skærmen. Det er en voldsom og frygtelig beskrivelse af kulturen på TV2, som jeg tager min del af ansvaret for som nyhedsdirektør fra 2002 til 2015. Jeg og TV2's ledelse burde have set den sexisme, der også var en del af TV2. Men gjorde det ikke, og det undskylder jeg for. Det har beklageligvis præget en række medarbejdere unødigt. Sexisme i nogen form bør ikke være en del af arbejdspladsen. Der kan jeg bare mærke ned i min mave, sige. nu stopper du. Jeg er kommunikationsrådgiver. Jeg ved godt, altså jeg ved godt hvordan man trigger. Og jeg, altså, jeg ved ikke, hvad fanden han har forestillet sig. At der ikke er nogen, der skulle blive trigget af det, han siger. Og jeg blev. Og jeg synes også, det er nemmere for mig at gå ud og tage den. Fordi der er seriøst ikke så meget skam forbundet med det, jeg oplevede, som det de andre. Hvor de er blevet svinet til og kaldt nærmest luder og blevet sådan noget. Altså, det har jeg jo ikke. Jeg er gammel nok til at tage den. Jeg måske synes, den var lidt lille, den her oplevelse, men what the fuck? Hvad tænker du? Altså, du nævner jo så hans navn, fortæller, hvem han er. Hvad tænker du, der skal komme ud af det? Er det for at holde ham til ansvar? Det er ikke, fordi jeg ikke vil svare på det. Men i går blev jeg spurgt af Ekstra Bladet, at jeg havde hørt, at han var taget hjem. Han var sendt på ferie, det kan jeg ikke rigtig forstå, fordi han var ked af det. Altså, du er lidt i samme kategori med det der. Jeg har ikke nogen holdning til, hvad der skal ske med Michael Dyrby. Jeg har kun en holdning til, at han udtaler sig på en måde, så det fremstår, som om jeg lyver. Det har jeg en holdning til. Anna Thyssen bliver altså provokeret af Michael Dyrbys skriftlige kommentar i dokumentaren. Det får hende til at fortælle sin historie med Michael Dyrby fra julefrokosten til Ekstra Bladet. Til det svarer Michael Dyrby i en ny skriftlig kommentar. Jeg er overbevist om, at jeg ikke har sagt noget så grænseoverskridende til Anna Thyssen. Det ville være helt uacceptabelt. Ellers så tænker de selv ruder med det her. Men altså en ting er, at han kører med klatten her i det her hus. Men at sige til mig lige i hovedet, at jeg lyver, det bliver rimelig provokeret af. Så det må man jo selv lægge råd med, hvad man synes om en ansvarlig chefredaktør, der lyver. Og så kan man sige, jamen, der er jo så andre, endnu større chefer her, der åbenbart også tror det. Fordi at man enten synes, at det, der er sket, ikke er alvorligt, eller at jeg lyver. Det ved jeg jo ikke. Men jeg har altså vidner. Altså, man har altså ikke vidner på, at han sagde det. Der var ikke nogen i bussen, der hørte det. Men mange, du men alle dem der. Og hvis man er ude i og klandre mig for at have opfundet det her scenarie tilbage i 2007, hvor jeg lige havde fået det her fantastiske drømmejob, og så jeg synes, det kunne være fedt, så bliver jeg bare nødt til at sige, så er man virkelig galt afmarcheret. Han er jo netop stadigvæk chefredaktør på BT. Det har han også været den periode, hvor du var i panelet, det vi taler om. Ja. Hvordan havde du det med det, at han var chef det sted, hvor du medvirkede i en podcast? Jamen, på en eller anden måde kan man jo sige, at jeg har haft det fint nok. Altså, der har jo ikke været noget. Altså, jeg har hele tiden troet, at han godt vidste, altså, at jeg har fortalt den her historie, og at jeg har tænkt, altså har vidst selvfølgelig, at det var ham. Altså nu, jeg sådan tænker over det, så kigger jeg altid, er han eller er han ikke? Hvis han ikke er, var der. Hvis jeg sådan umiddelbart kunne se ham, så fik jeg det sådan lidt bedre, fordi det er bare, altså jeg er ikke sådan bange, men det var sådan ubehageligt, akavet, som de unge vil sige. Og det især, hvis der var sådan noget fredagsbar eller noget, så stillede jeg mig jo også hen og tog en lille øl og sådan noget. Men synes, og jeg havde simpelthen overvejet at smække døren op på det kontor og sige, helt ærligt, hvorfor fanden erkender du ikke, at du var en del af den kultur, og du sagde det her til mig? Hvorfor gjorde du ikke det? Jeg vidste godt, hvad han ville sige. Hvad ville han sige? Ja, hvad tror du, det er jo lige, han lige har sagt. Nu er han da endnu mere under pres, tror du, han vil sige inde på det der. Nej, det er fandme også. Det er fandme også træt. Det er dumt, jeg sagde det. Ved du hvad? Vi havde sgu en råden kultur herinde, og det var sgu sådan noget, man kunne sige til alle kvinder, hvis man havde lyst. Det må du sgu da. Tag en tudekiks. Jeg tror ikke på det. Selv det havde været bedre end den der, du er fuld af løgn. Og det har været mit, hvis jeg har haft lidt mareridt, nu har jeg ikke haft mareridt, men det har været sådan de grimmeste tanker, jeg har haft om det. Det er den der konfrontation, hvor han vil sige, in my face, du er fuld af løgn. Og derfor bliver jeg også glad, fordi det er jo under, jeg er inde og se min, det jeg selv optræder med, eller hvad man skal sige, i dokumentaren. Og der siger dem, der interviewer mig, du skal lige vide, at vi har undersøgt det her, vi har forholdt din historie til nogle af dine tidligere kolleger. Og jeg blev sådan, hej det? Altså, jeg har ikke talt med nogen. De er ikke sådan mine venner, men jeg sagde sådan Facebook, hej hej, og tillykke med fødselsdagen. Så siger jeg, hej det? Ja, hvad sagde de, sagde sig? Jamen, der er i hvert fald en på det tidspunkt, nu der er mange flere, der har meldt sig, der godt kan huske det. Og jeg kan bare huske den der lettelse. Og så tænker jeg, fuck det. Hvis jeg møder ham i elevatoren inde på Berlingske, eller BT, eller hvor fanden jeg er, så kan jeg sådan med mere sindsro sige, nej, det er dig, der lyver. Anna, jeg ved godt, du siger, at du ikke har nogen holdning til, hvilke konsekvenser det her skal have for Dyrby. Men alligevel, du skriver på Facebook om Anders Krab, øverste chef her i Berlingske. Nu kan jeg så forstå, at den øverste chef i Berlingske Media har fuld tillid til Dyrby. Så jeg går ud fra, at man i Berlingske Media generelt er af den opfattelse, at jeg lyver. Sorry, men der er simpelthen grænser for, hvor meget shit jeg vil ikke rykke til. Kan du uddybe, hvad du mener med det? Det ved jeg ikke. Altså, jeg kan ikke bare uddybe andet, end at man tror mere på Dyrby end på mig. Det vil sige, at jeg er nu stemplet som løgner. Men er det på den anden side ikke også meget naturligt, at en chef siger, jeg har tillid til, at han kører biksen, som han skal? Ville det ikke næsten være altså, ret vildt, hvis han havde sagt det omvendte? At han ikke har tillid til Dyrby? Altså, nu har jeg med mange MeToo-sager at gøre, og krisesager generelt. Der, altså, jeg tror, der er CEOs hver dag, der ikke har tillid til nogen. Altså, så det tror jeg, altså, nu bliver jeg sådan helt eftertænksom i forhold til, at det er meget normalt, at man egentlig ikke synes, at ens topchef skal lyve. Altså, at man sådan har en holdning til det, men altså, det ved jeg ikke. Jeg er virkelig overrasket over, hvad der sker i mediebranchen. Det er da nok, det er da et nybrud for mig, hvis det er den vej, man går. Synes du, at Michael Dyrby kan være chef for BT i kølvandet på den her dokumentar og hans udtalelser? Prøv at høre, Helene. Jeg har jo nok på min tallerken. Det lader jeg Berlingske om at rode helt alene med. Det her med netop at sætte navn på, der har jo været en kritik af, at mændene i dokumentaren er anonymiseret. Mm. Jyllandsposten chefredaktør Jakob Nybro har sagt, at det kan kaste mistanke over ham, fordi der er en lille kreds af chefer, det her kan handle om. Hvad tænker du om den kritik? Umiddelbart kan jeg jo godt forstå den, men jeg har også selv og jeg har haft den. Og jeg spørger faktisk, da jeg er inde og se min egen de optagelser med mig, så siger jeg, nævner I navne? Det tror jeg faktisk, de gør. Men for at vide, at det kun er Dorf, fordi han selv har været ude. Og så bliver jeg sådan lidt, men hvad med os? Altså, vi stiller os jo frem med navn, og altså, alle kan google os, og alle kan svine os, men de skal ikke. Og så siger han, jamen, det er også for jeg ved, at det er for at beskytte de her kvinder, og at de heller ikke selv har den store interesse i det. Og det havde jeg jo heller ikke selv på det tidspunkt, så det kan jeg fandme da ikke sige noget til. Og så går jeg hjem og tænker over det. Og når jeg nu hører Jakob Nybros udtalelse, så bliver vi er altså ude i noget victim blaming her. Fordi det kan da godt være, han skyder den over på produktionsselskabet. Men det er jo kvinderne, han slår på. Hvorfor siger I det ikke? Fordi nu er jeg også under mistanke. Det handler, I'm sorry, altid om mændene. Og ved du hvad du kan, Jakob Nybro? Du kan jo bare selv gå ud og sige, at du var en del af en rådden kultur. Hvis du er så bange for at sige navne, fordi du er bange for injurier, så kan det uha, det kan man, altså jeg ved ikke, du, fordi det Jakob Nybro jo også åbner op for, det er en topledelse på TV2, der intet ved om, hvad der er foregået lige for næsen af dem. Produktionsselskabet har talt med 150 mennesker, der alle bekræfter, at der var en sexistisk kultur. 9 stiller sig op i en dokumentar og blotter sig fuldstændig for alle danskere om, hvad der er foregået, som er så skamfuldt, fordi man jo selv har gået med til et eller andet af det, og ikke har gjort noget, i hvert fald for at stoppe det. Det står der en tidligere chef og tillader sig at lave en lille finte og vil lige skyde på produktionsselskabet, men han skyder på kvinderne. Og ved du hvad? Jeg synes, at Jakob Nybro skulle tage sig sammen og fortælle om den kultur, der var. For det er der ingen af dem, der gør. De har levet med, og det er Eldrup, det er Anne Stig, det er Ulla Pors, det er alle de chefer, der har været på det skib der, der ikke siger en skid. For de har åbenbart bare passet deres arbejde og lavet flotte nyheder eller gode sportsindsatser, men de har ikke gjort en skid. Og ved du hvad? Det provokerer mig også af helvede til. Det kan jeg da så også lige høre på min stemme. Fordi det er igen at sige, nu er det galt igen med jer kvinder, fordi I ikke nævner navnene. Jeg kan jo lige tilføje, at vi har jo også inviteret Jakob Nybro i studiet for at uddybe kritikken. Det har han ikke ønsket. Hvad tænker du om det? Jamen, altså han opfører sig ligesom Michael Dyrby. Altså, jeg arbejder med corporate virksomheder, de er mine kunder. Jeg sidder og rådgiver dem, hvor jeg har Berlingske, eller Børsen, eller BT, eller Ekstra Bladet. De ligger fucking i skjul udenfor for at få en kommentar. Og hvis ikke det ryger op til CEO ret hurtigt, så jeg siger jeg også, nu må han ud, nu må hun ud. Kom nu, altså vi kan ikke gemme os her, vi har en virkelig dårlig sag. Men når det er mediechefer, så vil I skide det et stykke. Og så kan Kvartrup stille sine vinterstøvler frem 800 gange og sige, at vi jagter det. Og hvad med, at nogle af de her mediechefer selv tog sig lidt sammen? Anna, du er jo kommunikationsdirektør. Hvad synes du om Michael Dyrbys kommunikationsstrategi i den her sag? Altså, det var i hvert fald ikke en opgave, jeg havde sagt ja til. Når man bliver hyret af en kunde, så har de jo nogle holdninger selv, hvad de gerne vil. Og der havde jeg nok sagt, hvis det er den vej, så tror jeg lige, som man siger, løvens hule. Ja, af den årsag er jeg ude. Fordi det er jo risky af helvede til. Fordi han er blevet... Altså, han ved, at jeg kunne finde på at nævne hans navn. Eller i hvert fald har haft nogle overvejelser over. Det tror jeg, han altså, jeg kunne have. Så når han går ud med den der virkelig lamme, jeg tager ansvar, og jeg er en del af ledelsen, men ikke kender noget til kulturen, og ikke erkender, at han... Inger, altså som Gårdbo siger der i det mindste et eller andet med, jeg har udvist dårlig dømmekraft. Han siger ingenting. Der vil jeg i hvert fald det der, på risikovurderingen sige, hvad gør vi, hvis nogen af dem bliver provokeret af det, jeg siger noget? Og det har de jo så nok også lavet, og det er, vi laver en strategi, der hedder, jeg udtaler mig kun på skrift. Og primært til mit eget medie, kun på skrift. Og så går jeg i flyveskjul, og så satser vi på, at det vi kører videre, og så har vi en strategi om, at Krab, han har min ryg. Og så kører vi. Jeg kan jo så lige i den forbindelse også nævne, at vi har jo altså både spurgt Michael Dyrby og også vores egen CEO, Anders Krab, om de kunne tænke sig at komme i studiet. Det har de heller ikke haft lyst til. Der er jo faktisk ikke rigtig nogen af de her mediechefer, man rigtig har kunne få i tale. Hvorfor tror du egentlig med din kendskab til kommunikation, at der er så stor tavshed eller uvilje om at stille op til et interview? Jamen, der er noget kammerateri. Altså, hvis det havde været Socialdemokratiet, så er I fucking stået alle sammen og råbt af dem og indspisthed og noget. Og hver gang de går ud og siger, at de er åbne om alt, og de vil gerne være med, men de vil ikke stille op. Og Jacob Nybro, der siger, at han kan ikke sige noget, fordi så får han en injuriesag på halsen. Prøv at høre, det, nogle af deres, hvad skal man sige, normale kilder, de lever i det pres hver eneste dag. Må ikke man over på Jyllandsposten, eller på Ekstrabladet, eller på Berlingske, eller på et eller andet blad, kunne finde en vej, hvor man godt kunne løse det her. Jeg har eddermame været i agtager mange artikler, der er blevet skrevet. Altså, det tog 4 år på Danmarks Radio at lave en artikel, hvor Nasser Carter, altså fucking 4 år. Her, der er man bare dem, der er væk. Ja, hvis jeg var medarbejder her, så var jeg skredet, jeg havde flejnet ud. Og nu er det mig, der står her i jeres skide podcast og prøver at... Altså, I siger ikke noget selv. Jeg ved ikke, det kan da godt være, at I holder gode aftenmøder, hvor I sidder og bitcher lidt over, at jeres egen chef ikke vil en skid, eller BT-chef ikke vil. Men altså, det er bare ikke godt nok. Hvis I vil have noget troværdighed som medier, som i forvejen ligger helt ned på niveau med politikerne, så bliver I simpelthen nødt til at tage jer selv alvorligt og dække de her sager. Altså, prøv at høre, jeg har CEO's... Altså ude i virksomheder, hvor jeg er rådgiver, der er blevet belejret og har blevet tvunget til at sige noget af jer. Og her, ingenting. Man rejser, sætter sig lige op og kommer med et par bevingede ord, og så trækker man sig tilbage. Tidligere i programmet sagde jeg, at ingen mediechefer havde ønsket at deltage i programmet. Men efter Anna Thysen rejste en kritik af Jacob Nybro, der i dag er chefredaktør på Jyllandsposten, vil han alligevel gerne udtale sig. Jacob Nybro var chef på TV2-nyhederne i 15 år fra 2000. Først som redaktionschef, dernæst nyhedschef, i øvrigt under Michael Dyrby. Jeg fangede ham på en telefon. Jacob Nybro, Anna Thysen anklager dig for victim blaming, når du siger, at mændenes navne burde fremgå af dokumentaren. Hvad siger du til det? Det er jeg ekstremt ked af, hvis jeg skulle være... have udtrykt mig på en måde, som på nogen som helst måde kunne få et spot til skade hos de mennesker, som har oplevet noget, som er forfærdeligt for dem. Det har jeg simpelthen ikke nogen intention om. Når det så er sagt, så har jeg virkelig, virkelig vanskeligt ved at se, hvordan det, at jeg beder dem, som er anklaget i den pågældende dokumentar om at stå frem, er victim blaming. Jeg beder jo faktisk om det modsatte. Jeg beder jo faktisk om, at de ansvarlige tager ansvaret på sig. Du siger også til TV2 tirsdag, jeg synes, det ville klæde programmet, at når man bringer så barske anbringender, så hører man begge parter. Hvordan er det ikke en kritik af dokumentaren? Nå, men jeg kan jo ikke vide, om dokumentaren har fravalgt at høre den anden part, eller om det har været umuligt for dem. Så det er sådan set ikke en kritik af dokumentaren, men alt form for journalistik handler jo om at komme så tæt på sandheden som muligt, og dermed høre flere parter i en sag og også finde de objektive oplysninger, man måtte kunne finde. Dem har man jo ikke mange af her, fordi det drejer sig om typisk om to mennesker, som har mødt hinanden i en privat sammenhæng. Og derfor så er der et stort behov for at høre den anden part. Men de siger jo i dokumentaren, at de har forlagt kritikken. De pågældende mænd har ikke ønsket at medvirke. Vi har også prøvet her i podcasten uden held. Så kan du forstå, at din kritik kan misforstås? Jamen det må jeg jo acceptere, at den er blevet. Jeg har aldrig tænkt den sådan. Altså journalistik handler om at lave den bedste version af sandheden, og det her program har så gjort, så langt de kunne komme med deres version af sandheden. Men i en perfekt verden havde man jo gerne set, at de anklagede også kommenterede på de anklager, der bliver fremsat. Hvorfor var det? Det er bare det. Når det så ikke er sket, så synes jeg, at min opfordring til, at man træder frem, det har altså meget vanskeligt ved at se, sådan kan have en kausalitet i retning af, at det skulle være victim blaming. Det, hvorfor var du ikke selv med i dokumentaren? Det var, fordi jeg blev bedt om at kommentere en overordnet sexistisk kultur på TV2. Og der er jeg ikke helt enig i den sådan grundkonklusion, som programmet har. Men det ændrer jo ikke på de der forfærdende episoder, som bliver beskrevet. Men det lyder da som en relevant pointe, du har, at du har ikke, som jeg hører dig, oplevet den her sexistiske kultur. Men jeg deltager kultur. Også i alle former for diskussioner nu, Helene. Men, altså, men hvorfor rettede du ikke? Men hvorfor var du alligevel ikke med i dokumentaren og gav din oplevelse af at have været på TV2? Jamen, jeg tror lige, jeg har svaret på det. Jeg tror faktisk lige, jeg har svaret på det. Det handler om, at man bliver spurgt om, og det, jeg blev spurgt om, kunne jeg ikke se mig selv i. Det er sådan set det. Anna Thyssen har også en anden kritik af dig. Hun siger, at du på TV2 har været med til at opretholde en rådden kultur. Hvad siger du til det? Jamen, det er jo her, hvor jeg ikke helt anerkender den sådan fuldstændig sammenfattende konklusion, at hele TV2's kultur har været rådden. Når det er sagt, så hvis jeg bare tager udgangspunkt i dokumentaren, så har jeg jo et fuldstændig direkte ansvar for at have været en del af en ledergruppe, de såkaldte blåskjorter, hvor flere af de deltagende havde mig som chef, men ikke har fortalt mig om de episoder, de har været udsat for, fordi de betragtede os blå skjorter som en sammenhængende klub, man ikke skulle gå ind til. Det synes jeg virkelig, virkelig er skyldspådragende for mig selv. Det er jeg virkelig ked af. Det lyder som om, at du ikke mener, der har været den her sexistiske omgangstone, men der har jo altså været virkelig mange eksempler fremme i dokumentaren. Havde du ingen anelse om, at det foregik? Jeg synes, der er meget stor forskel på, om der er en urimelig magtmisbrug og overgreb. Det har jeg ikke vidst foregik. Nej, det har jeg ikke. Eller om der har været en meget frivol og i nutidens kontekst sikkert også sexistisk tone, og den har jeg et ansvar for. Altså alle mennesker på en arbejdsplads har et ansvar for det. Jo mere magt du har, jo større ansvar har du. Og jeg havde temmelig meget magt, så jeg har et stort ansvar for det. Kvinderne i dokumentaren fortæller jo, at det gennemsyrede kulturen. Jeg skal bare være helt sikker. Ja, det er jeg ikke enig. Okay. Du siger, at du var en del af de her såkaldte blåskjorter. Ved du, hvem de andre blåskjorter var? Ja, altså, hvis der refereres til nyhedsledelse, altså, så kan man jo slå op i en vinkelsmæssig historie, hvor se, hvem der sad i den. Og det er jo sådan, som jeg forstår beskrivelsen. Blåskjorterne var det, man kaldte nyhedsledelsen. Det gjorde vi dengang, og det grinede vi af. Og det er jo rigtigt. Altså, det var sådan et fysisk kendetegn, at vi gik alle sammen i blå skjorter. Det var der ikke noget isoleret sexistisk i, men det var det, vi blev kaldt blåskjorterne. Og dem ved jeg da godt, hvad med. Ja. Og det er dem, du opfordrer til at stille sig frem nu og fortælle, hvis anklager i dokumentaren handlede om dem? de konkrete anklager, der er i dokumentaren, som er så voldsomme og så rædselsfulde og så nedværdigende, der synes jeg, at det vil være herligt, herligt er måske et forkert ord, men betimeligt, om dem, som er i den anden ende af de anklager, står frem og kommenterer på dem, sådan som Jes Dorph har gjort på de anklager, der rettes mod ham. Mm. Du har jo arbejdet med de her mænd i en årrække. Har du kontaktet dem direkte og opfordret dem til at stille sig frem? Ej, det tror jeg ikke, jeg behøver i den her sammenhæng. Jeg er ret sikker på, at de ser og hører medier. Så må ikke de har hørt opfordringen. Det vil jeg tro. Vi har forelagt Anna Thysens kritik for TV2's nuværende ledelse. De har ingen kommentar. Vi har også forelagt Michael Dyrby hendes kritik. Han kommer med et skriftligt svar, som han har givet til andre medier. Jeg fastholder, at jeg er overbevist om, at jeg ikke har sagt noget så grænseoverskridende til Anna Thysen. Det ville være helt uacceptabelt. Derudover har vi forelagt Thysens kritik til Berlingske Medias øverste chef, Anders Krab Johansen, der har ansat Michael Dyrby. Heller ikke han har ønsket at medvirke. Men han skriver i en mail, at han har ansvar for sexisme i Berlingske Media, herunder på BT. Beretninger fra TV2 må andre tage ansvar for. Jeg har stillet op til interview flere steder, herunder Berlingske, senest Det vi taler om på BT, som sendes i dag. Og jeg svarer beredvilligt på Twitter og har skrevet flere kommentarer. Til Berlingske udtrykker han sin fortsatte tillid til Michael Dyrby. Dagens Pilestræde var lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Mads Emil Aagaard og mit navn er Helene Christine Holst. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.